za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęło południe. W związku z tym w Trójce czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 2 maja datą graniczną rejestracji list kandydatów w eurowyborach. Większość partii ma ujawnić lokomotywy wyborcze jeszcze w tym tygodniu. Przymusowe lądowanie Dreamlinera lotu w Kazachstanie przez agresywnego pasażera. Tragedia u wybrzeży Francji. Co najmniej 5 migrantów zginęło przeprawiając się przez kanał La Manche. Zaplanowane na dziś posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zostało przeniesione na czwartek, dowiedziało się Polskie Radio. Nasze źródła twierdzą, że termin zmieniono, ponieważ nie wszystkie władze regionalne partii zdążyły przesłać do centrali PiS propozycje kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Liderami list na pewno będą m.in. Beata Szydło i Joachim Brudziński. Nie wiadomo natomiast, czy znajdą się na nich były prezes Orlenu Daniel Obajtek, czy były prezes TVP Jacek Kurski. Koalicja Obywatelska dopina listy kandydatów. Jak mówi poseł Mariusz Witczak, dziś temat eurowyborów będzie omawiany podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego. Jutro rano spotka się w tej sprawie Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. W tych dniach zostaną podjęte najważniejsze decyzje, które dotyczą naszego środowiska. Państwo poznacie najważniejsze lokomotywy, najważniejsze postaci, które będą reprezentowały Koalicję Obywatelską w tych wyborach. Jestem przekonany, że to będą zwycięskie wybory dla Koalicji Obywatelskiej. Na listach koalicji do Parlamentu Europejskiego mogą znaleźć się Magdalena Adamowicz, Janusz Lewandowski, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek czy Ewa Kopacz. Nieoficjalnie mówi się także, że szanse na start dostaną Bartłomiej Sienkiewicz, Bartosz Arłukowicz czy Borys Budka. Termin rejestracji list kandydatów w eurowyborach upływa 2 maja. Były prezes zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Maciej Biernat powiedział, że decyzja dotycząca wydrukowania kart do głosowania przez wytwórnię miała rygor natychmiastowej wykonalności. Mimo braku ustawy o organizacji wyborów w trybie korespondencyjnym, państwowym spółkom zlecano działania wyborcze na podstawie rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego. Ona wskazywała 3 parametry, które dotyczyły wytwórni. Czyli po pierwsze, jasno nakazywała, bo właściwie to polecenie dzieła, wydruk. Nie zastanawianie się, przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie zaplecza. Wydruk. Wydruk kart. Czego wydruk? No to było w 3 punkcie decyzji, czyli kart do głosowania, oświadczeń i informacji. A w jakiej ilości? Bo sparametryzowało to doskonale produkt odpowiedniej. My żeśmy zgodnie z literą prawa i zgodnie z dobrym obyczajem i zgodnie z tym, co jest absolutnie jedyną możliwą interpretacją, wydrukowali odpowiednią, czyli zgodną z uchwałą PKW ilość kart. Dziś Komisja do Spraw Wyborów Korespondencyjnych zaplanowała także przesłuchanie byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Rząd pracuje m.in. nad założeniami polityki zagranicznej na ten rok i projektami poselskimi o jawności majątków współmałżonków najważniejszych osób w państwie. Ministrowie omawiają także przygotowania do przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej w przyszłym roku. Są 2 projekty poselskie autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, które zakładają, że majątki odrębne współmałżonków osób pełniących funkcje publiczne, między innymi prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ministrów, posłów i senatorów, będą podlegać ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym. Dziś ministrowie na temat tych propozycji się wypowiedzą. W czasie posiedzenia szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawi założenia polskiej polityki zagranicznej na 2024 rok. W czwartek minister zabierze głos na forum Sejmu. Wystąpienie ministra ma potrwać godzinę, ale łącznie z debatą na ten punkt zarezerwowano 9 godzin. Ministrowie zajmują się dziś także projektem ustawy, która pozwoli resortom i służbom uzyskać specjalne uprawnienia podczas sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w przyszłym roku. Prezydencję, która przypomnę trwa 6 miesięcy, obejmujemy 1 stycznia 2025 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Samolot PLL LOT musiał przymusowo lądować w Astanie z powodu zachowania agresywnego pasażera. Dreamliner leciał z Budapesztu do Seulu, mówi rzecznik lotu Krzysztof Moczulski. Z powodu niesubordynacji jednego z pasażerów i uporczywego odmawiania wykonania poleceń załogi, kapitan rejsu z Budapesztu do Seulu zdecydował o nieplanowanym lądowaniu w Astanie, gdzie pasażer został wyprowadzony przez służby. Biuro prawne lotu analizuje koszty i niewykluczone, że będzie nimi chciało obciążyć agresywnego pasażera. koszty związane z dodatkowym zużyciem paliwa, z lądowaniem na lotnisku zapasowym, koszty dotankowania samolotu, no i oczywiście koszty związane z obsługą opóźnienia tego rejsu, które finalnie na powrocie z Warszawy będzie wynosiło około 3 godzin. Nieoficjalnie koszty szacowane są na 100 tysięcy euro. Co najmniej 5 migrantów zginęło, próbując przeprawić się przez kanał La Manche łodzią, w której było 110 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko. W poszukiwaniach pozostałych rozbitków biorą udział śmigłowce i łodzie służb ratunkowych, które przeczesują nabrzeże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka dziś będzie pogoda? Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, w północnej połowie kraju okresami deszcz, a pod wieczór słabe opady deszczu, również na krańcach południowo-zachodnich. Spójrzmy również na temperaturę. No właśnie, jesienno-zimowa temperatura jest u nas w kraju, zaledwie 2 stopnie i 2 dziesiąte w Elblągu, 9 stopni, czyli najcieplej w Nowym Sączu. W związku z tym chyba jednak szalik się przyda. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, że to naprawdę działa. Renata nie rozstaje się z obrączką. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Renatą Lis i Elżbietą Czerwińską o wspólnym życiu, niedawnym ślubie w Kopenhadze i o tym, czego odmawia im Polska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Samsung Galaxy S23 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Wake Up Giant, Zombie. Muzyka pełna życia i kolorów. Mocne brzmienie gitarowych riffów oraz porywające refreny sprawiają, że album wciąga od pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 12. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy przez najbliższe 3 godziny i będziemy w różnych miejscach. Będziemy w Lidzbarku Warmińskim, w Krakowie, ale także we Frankfurcie nad Odrą, właściwie troszkę również w Słubicach. Powiemy Państwu o tym, jak mogą śledzić nas w pracy aplikacje, a także o tym, jak szkodliwe dla młodych ludzi może być śmieciowe jedzenie, a szczególnie dla ich mózgu. To wszystko. Poza tym sporo świetnej muzyki. Program środka. Trójce Foster the People, kolejny zespół, właściwie duet, Karaś Rogucki. Ostatnio mówili, że zawieszają działalność, ale czy wrócą kiedyś, tego nie wiemy. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Niedźwiedzie polarne, Karaś Rogucki, a przy nas, przy naszym telefonie, przy naszym połączeniu właściwie, nie wiem jak to nazwać, Małgorzata Jackiewicz, Garniec, Kustoszka Muzeum. Muzeum Warmii i Mazur, oddział w Wisbarku Warmińskim, czyli zamek w Wisbarku Warmińskim, jeden z najpiękniejszych zamków, jakie mamy na terenach Polski w tej chwili. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, pełna zgoda. Jeden z najpiękniejszych zamków, a co jest jego ogromną wartością, to to, że jest zachowanym średniowiecznym zamkiem, chyba w największym stopniu, jedyną gotycką rezydencją biskupów, ale też i stopień jego zachowania, zwłaszcza jeśli chodzi o ten region, o Warmię i Mazury, dawne Prusy Wschodnie, jest naprawdę znakomity, bo od piwnic po więźby przez sklepienia mamy tutaj drugą połowę XIV wieku, wiek XV, więc tak, pomnik historii od 2018 roku i wyjątkowy zabytek. Ja swoją drogą byłem w Wisbarku Warmińskim bardzo dawno temu, bo to musiało być na początku lat 2000. Swoją drogą nawet nie w zamku, ale tam, gdzie obok zamku, gdzie odbywają się świetne imprezy przeróżne i kabaretowe i poetyckie. I akurat ja byłem na koncercie rockowym swoją drogą. Ten zamek wtedy był chyba w remoncie jeszcze w dużym stopniu. Znaczy myśmy teraz właśnie, w sobotę było uroczyste zakończenie trzeciego etapu wielkiej rewaloryzacji zamku z funduszy norweskich. I ten remont, ta konserwacja zamku zaczęła się już w 2009 roku. I jako jedyni, przepraszam, nie jedyni, bo także Malbork, mieliśmy to szczęście, że trzykrotnie mieliśmy dotacje z funduszy norweskich na remont, rewaloryzację, konserwację. I rzeczywiście zrobiliśmy to naprawdę kompleksowo. I zwłaszcza ten trzeci etap, ostatni, który właśnie zamykamy, jest takim zwieńczeniem tych prac i to, co jest w nim, myślę, najważniejsze, to oprócz tego, co należało zrobić, to znaczy ochraniając substancję zabytkową, instalacje, dachy, konserwację murów, polichromii, których tutaj mamy bardzo dużo. To też zamek ma dużo bardziej, powiedziałabym, nowoczesną ofertę wystawienniczą i też to, co mnie szczególnie cieszy, ale myślę, że tylko nie tylko mnie, to też zadbaliśmy o otoczenie. Więc mamy wspaniale odrestaurowane mury oporowe, które okalają zamek. Mamy wspaniałą nową trasę na międzymurzach zamkowych z wyeksponowanymi reliktami archeologicznymi. I co najważniejsze, w dawnej suchej fosie, a to jest taki duży teren między przedzamczem a samym zamkiem, odtworzyliśmy ogrody biskupów warmińskich z czasów głównie Ignacego Krasickiego, a więc ogrody XVIII-wieczne, gdzie rosną historyczne gatunki roślin, gdzie mamy teatr kwiatów, gdzie mamy encyklopedię drzew. I to już teraz wygląda pięknie, bo kwitną pierwsze kwiaty, kwitną tulipany, narcyzy. No i przede wszystkim przyjęły się drzewa, takie jak jabłoń historyczna, miłożąb, morwa, katalpa, więc to ogromnie cieszy. Ale w całej tej ofercie też są nowe wystawy. I te wystawy też mają taki właśnie nowoczesny wymiar, to znaczy ta technologia w wystawiennictwie, która teraz nie sposób jej uniknąć, więc na przykład w wystawie, która pokazuje dzieje kuchni zamkowej, która w tym miejscu funkcjonowała ponad 500 lat, to znaczy w skrzydle zachodnim w przyziemiu. Mamy taki duży stół, na którym mamy mapping i można za pomocą tego mappingu zobaczyć, jak nakrywano stół w średniowieczu, w czasie postu, w okresie nowożytnym, a też w czasie sierocińca, który funkcjonował na zamku od połowy XIX wieku do lat 30. Mamy wspaniałą nową wystawę Ścieżki archeologiczne, gdzie pokazujemy, która jest odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania turystów, to znaczy, jak ogrzewano tak wielkie gmaszysko, jakim jest zamek, jak go broniono, czy były oblężenia i jak go w ogóle budowano, bo my teraz często nie wiemy, jak możliwe jest, że te wielkie i średniowieczne konstrukcje i sakralne, i właśnie zamki obronne tak długo wytrzymały i tak się świetnie trzymają, więc trochę staramy się to wytłumaczyć właśnie na nowej wystawie podziemia Izbarskiego Zamku, nowe ścieżki archeologiczne. Nawet nie mieli w tamtych czasach farelek, żeby ogrzewać zamek? No mieli coś na kształt farelek, no hypokaustum, kominki, piece. Hypokaustum to ten najstarszy typ ogrzewania gorącym powietrzem, ale w sumie marzli, dlatego że budowano te komnaty nasze zamkowe, pierwsze piętro reprezentacyjne są wysokie, pięknie przesklepione. No ale mamy taką zdrową temperaturę, tak w okolicach 18-19 i nie przekraczamy jej, nawet przy tym ogrzewaniu, które właśnie w ramach drugiego etapu funduszy norweskich zostało tutaj unowocześnione. Ale powiedzmy jeszcze tak. O tej ważnej rzeczy, o której właściwie mieliśmy rozmawiać głównie dzisiaj, czyli o tym, że ten zamek ciągle ma jakieś tajemnice, które państwo odkrywają przy okazji konserwacji. No i jedną z nich niedawno odkryto również. Mm-hmm. A to, którą o tajemnicę, proszę powiedzieć, o którą tajemnicę chodzi? No tajemnica na przykład, odkryto polichromię na ścianie wschodniej kredensu biskupa Krasickiego. A, to mieliśmy mieliśmy konserwacje polichromii, które były w fundacji biskupa Krasickiego i do tej pory, do czasu tej konserwacji byliśmy przekonani, że one tylko dotyczą pól tarczowych, to znaczy tego miejsca na sklepieniu. A teraz przy tej konserwacji okazało się, że te polichromie, piękne malowidła w takim monochromatycznym kolorze były na całych ścianach i to jest takie malarstwo pejzażowe. kolorowe, dobrze namalowane, więc tak, to są takie odkrycia, które ten zamek ciągle niesie. To jest wielka budowla, to są cztery kondygnacje na dwóch kondygnacjach piwnic, 13-kondygnacyjna wieża, lochy zamkowe, więc tak, tutaj zdarzają nam się znaleziska jeszcze ciągle i zdarzają nam się tajemnice, które odkrywamy. Też takim wielkim przedsięwzięciem w ramach przygotowania przestrzeni wystawienniczej było ostatnio wyciąganie armat z czasów, kiedy po wojennym czasie tutaj zostały lufy armatnie do najniższych piwnic wrzucone. Myśmy je teraz wyciągali. Okazało się, że to są piękne XVIII-wieczne lufy armatnie, ale każda z nich waży po 700 kilo, więc to też było trudne przedsięwzięcie bardzo, ale i to są takie zajęcia i zadania muzealnika, które naprawdę, naprawdę są, no to tylko w tym miejscu i przy tym rodzaju pracy. I jeśli chodzi o tajemnice, to też na przykład list w butelce takim był znalezionym podczas drugiego remontu i no tak, zdarzają się. Długo mogliśmy opowiadać o tym wszystkim, ale chyba najlepiej po prostu pojechać do Lidzbarka Warmińskiego. Jak to się jedzie do Iławy i potem trzeba się przesiąść w pociąg mniej więcej? Pociąg nie dojeżdża do Lidzbarka, niestety pociąg dojeżdża najbliżej do Olsztyna. Aha. Jest dobra droga, już dobra droga z Warszawy i z Gdańska, taka po prostu samochodowa. W Olsztynie czy można się przesiąść na busiki. Można, mamy też kapitalne ścieżki rowerowe. Jesteśmy, zamek jest na szlaku Green Velo, na szlaku zamków gotyckich i tych rowerowych wycieczek w sezonie mamy bardzo dużo. Więc gorąco, gorąco zapraszamy, bo my to już wiemy. Jeśli już ktoś tu dotrze na tę północną stronę Polski, na Warmię, to naprawdę jest zachwycony. Zwłaszcza od wiosny do jesieni. Zapraszamy, zapraszamy gorąco. Dziękuję bardzo. Zapraszała kustoszka Muzeum w Lidzbarku Warmińskim Małgorzata Jaskiewicz-Garniec. No i do zobaczenia w Lidzbarku latem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam na. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą wielkich scen, nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi, na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat, nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi, na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ania Dąbrowska, wcześniej Mobi. Kolejny przystanek naszej podróży trójkowej dziś. Kamienica Celejowska, oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. I tam wystawa Jarosław Modzelewski, przestrzeń doświadczana. I przy naszym telefonie dr Anna Seweryn-Puchalska, kuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Artysta zwany ikoną, malarzem ikon codzienności. Tak się o nim mówi. Tak się. Co ma wspólnego ta wystawa i artysta z Kazimierzem Dolnym? To bardzo, znaczy sama wystawa ma bardzo dużo, ponieważ tak naprawdę takim zamysłem na powstanie tej wystawy była taka korespondencja z miejscem. Ja poprosiłam Jarosława Modzelewskiego o to, żeby odniósł się do Kazimierza, ale do Kazimierza, który ma wpisaną to pojęcie Kazimierza, jest wpisana definicja kolonii artystycznej, miejsce już takiej długiej tradycji artystycznej. No, wiemy, że to jest miejsce przesączone sztuką od 200 lat właściwie. I ta wystawa powstawała na bazie takiej rozmowy, naszej rozmowy. Artysta bardzo uważnie słuchał tego, co ja mówię, jak sobie wyobrażam tę wystawę właśnie, żeby to była relacja do miejsca. I znalazł powód, żeby się do tego odnieść. Wiem, że artysta Jarosław Modzelewski to jest obserwuje świat. Obserwuje świat i ona rządzą ustawą jednak nie doświadczaniem świata, tylko doświadczaniem przestrzeni. Ponieważ zależało mi na tym, żeby to było trochę szersze, żeby ta przestrzeń wykraczała też poza taką materialność. I powstały prace, które są pokazywane po raz pierwszy, które odnoszą się do właśnie do Kazimierza, ale tego Kazimierza, który ma tradycję właśnie artystyczną. Jest to czasami, może są to konkretni artyści, ponieważ artyści Modlewski odnosi się też do na przykład Piotra Potworowskiego, do Ślewińskiego, ale też do artysty samego w sobie. Tak jak rozmawialiśmy, Kazimierz, pomimo tego, że jest rozumiany jako miejsce, niegdyś jako miejsce, które było trochę arkadią, ucieczką, to tak naprawdę jest to miejsce, które też na takim niepokojem jest przesycone, gdzie ten świat artystyczny nakłada się na to małe miasteczko. I z jednej strony jest tu artysta w różnych konstelacjach, ale artysta trochę taki zagubiony. Są ten taki artysta, który stawia sobie pytania, no właśnie, który ma taki sobie niepokój i to jest ta seria obrazów, która się tu pojawiła na wystawie. Mamy tu artystę w Chaszczach, artystę nad brzegiem rzeki, ale mamy też Kazimierza Malewicza nad rzeką. I takie tu jest znakomite połączenie Kazimierza Malewicza z konkretnym miejscem, bo zawsze Modlewski odnosi się jednak do tego świata konkretnego, który obserwuje. I mamy katamaran w Nieśmierzu, jeżeli są, myślę, że takie osoby, które były w Nieśmierzu, bo Kazimierze nie pamiętają, ten katamaran, ten najpierw spływał, potem gdzie stał, zardzewiały i ten katamaran jest w tym obrazie, ale jest też Kazimierz Malewicz, który, no wiemy, że dla Modlewskiego i dla grupowania Grupa był też ważnym artystą, był tym takim duchem, który gdzieś, jak oni to mówili, krążył w tej grupie. To były takie nazwiska takich artystów, które wpływały na nich. I Kazimierz Malewicz był też tym ważnym artystą, ale dla mnie też jest on niezwykle ważny, ponieważ on jest w mojej interpretacji jest też takim artystą, który symbolizuje awangardę w Kazimierzu. Ja niedawno widziałam wystawę Awangarda w Kazimierzu i to jest jakby symbol tej awangardy. Ale też jest taka grupa obrazów, która nie powstała może specjalnie na wystawę, ona była też nigdzie nie pokazywana. Tutaj profesor Modlewski pokazał mi taką grupę obrazów, które odnoszą się do małego miasteczka, jakim jest też Kazimierz. I to jest znowu tylko zatrzymanie świata, ponieważ tak naprawdę, jak chciał Georg Wiesmiel, artysta z chaotycznego strumienia świata wyodrębnia jakiś jego kawałek. I podobnie mówi Jarosław Modlewski. Mówi, u mnie uruchamia się jakaś konstrukcja, idea obrazu, która godzi się z tym, co zobaczę. I to jest też tak, że zobaczył jakieś małe podwórko i uważał, że to jest ten fragment rzeczywistości, który musi stać się obrazem, czy uliczka w sąsiedztwie. I te prace też bardzo dobrze tutaj odnoszą się do takiego małego miasteczka, gdzie Kazimierz na swoje to życie artystyczne jest nałożone, ale też mamy odniesienie do smaków dzieciństwa, jak obraz Miód, ponieważ właśnie nawet awangarda przyjeżdżała do takich małych miasteczek, ta przedwojenna awangarda, które kochała, ponieważ one miały gdzieś ten smak dzieciństwa, te wspomnienia dzieciństwa. Tak, myślę sobie, tak, że kolejną wystawą, którą pani powinna zorganizować, pewnie nie będzie to łatwe, to wystawa prac Chagalla, która by świetnie korespondowała z tą wystawą, myślę. Okazuje się, że jest tak mnóstwo tematów, ponieważ Kazimierz to nie jest tylko miejsce samo w sobie, geograficzne, ale to jest miejsce, które łączy wiele pojęć w sobie. W tej definicji kolonii artystycznej już mamy wiele ważnych pojęć. Wspólnoty właśnie tej arkadyjskości, ale zawsze tak rozmawialiśmy właśnie o tym, rozmawialiśmy z Modzelewskim, Rosłem Modzelewskim, że w tej Arkadii zawsze jest taki niepokój, ta śmierć, prawda, w którym mamy ten obraz Pusena, gdzie mamy wyryte na nagrobku i ja tu jestem, czyli w każdej Arkadii jest ten niepokój taki, który wybrzmiewa z pracy Jarosława Modzelewskiego, ponieważ artysta przebija się przez ten świat, on szuka czegoś więcej, te obrazy są do czytania na wiele sposobów, one są niezwykle uniwersalne. Proszę powiedzieć, jak długo ta wystawa będzie możliwa do obejrzenia na miejscu? Do 1 lipca. No czyli mamy czasu jeszcze troszkę. Mamy czas, tak, także zapraszam serdecznie, to taki chyba najlepszy okres, żeby przyjechać do Kazimierza i zajść do Kamienicy Celejowskiej i zanurzyć się w ten świat prac Jarosława Modzelewskiego, ale też to w taki świat, który jest światem bardzo aktualnym. Można się, trzeba się zatrzymać przy każdym obrazie i pobyć z nim, bo to są obrazy do takiej intymnej, takiego dialogu intymnego. To prawda, są to obrazy, w które trzeba wejść, żeby w nie spojrzeć i poczuć się całym swoim umysłem i oczami, skoncentrować się. Dziękuję bardzo za rozmowę i myślę, że wybierzemy się do Kazimierza. Być może z panią spotkamy się również osobiście. Dziękuję zapraszam bardzo. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Pani doktor Dorota Seweryn-Puchalska, kuratorka wystawy, była naszym gościem wystawy Jarosław Modzelewski, Przestrzeń doświadczana. Dziękuję i do zobaczenia w Kazimierzu Dolnym. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. W trójce Vito Bambino i Etna. A przed nami nasz kwietniowy cykl, w którym autorki czytają swoją twórczość. Dziś odcinek drugi. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Czyta autorka, muzyka Łukasz Borowiecki. Ciekawiło mnie, czy moje dziecko dostrzeże psi uśmiech, czy się zdziwi. Łata miała już niedługo nas opuścić. Uśmiechała się z wyraźnym wysiłkiem. A ja, choć czasem dochodził mnie śmiech z wózka, nie widziałam związku między moim tokowaniem a erupcją chichotu w gondolce. Tu się nie dało odliczać, jak między piorunem a grzmotem. Chciałam złapać rytm, ale nijak. Mój głos, szczek psa, mruczenie krów, własna myśl. Wszyscy, ja, pies, krowa i myśl, mieliśmy równe szanse w rankingu. Zaśmiała się głośno po raz pierwszy, gdy przystanęłam na oddech, wykończona biegiem wahadłowym przy garażach. Zajrzałam do wózka i zobaczyłam jej wzrok. Próbowałam się z nim spotkać, ale minął mnie jak obcy. Dała spojrzeniu po łapach, podkuliło ogon. Ale i tak patrzyłam, bo zaszła daleko. Na ścieżce jej wzroku pojawiło się coś, do czego nie miałam dostępu. Na tyle intensywnego, by utrzymać jej uwagę i sprowokować do śmiechu. Leżała w bladozielonej koszulce z naszywkami w kształcie żółtych kwiatów z białym środkiem. Pamiętam do dziś, dokładnie, układ tej płóciennej łąki, pagórki z nadmiarów materiału. Zwijała się ze śmiechu, a ja obserwowałam dzikie tango kwiatków i zazdrościłam Dali, że wygrywa ze mną. Dali, w którą patrzyła przez burtę wózka, jak przez szybę. Ważne, że w jej śmiechu była radość. Szkoda, że nie mogłam się do niej włamać. Za brak dostępu się płaci. Napięciem w karku, pobolewaniem w klatce. Po chwili pocieszam się, że na pewno ma się dobrze, że to tylko ważne. Gorzej, gdyby cierpiała i nie dawała poznać po sobie. A jednak walczy się z poczuciem porzucenia za każdym razem. Zdrady, za którą nie ma kogo winić. Kolejna wielka erupcja śmiechu przytrafiła nam się, gdy wyszłam z wózkiem do bramy. Wzięłam ją na ręce i czekałam na ojca, wracającego z lasu. Poszedł wybiegać psy i nadciągali. Najpierw Ares z jego zezującym entuzjazmem, potem Łata z rezerwą i namaszczeniem. Gdy tylko zwąchała mnie na zakręcie, zaczęła się uśmiechać. Czekając, potrząsałam rudą z lekka, by nie zaczęła płakać. Tymczasem pies zrównał ze mną i podniósł łeb do góry, prezentując uśmiech już stygnący w maskę, ale jeszcze podtrzymywany siłą woli. I wtedy eksplodowała śmiechem, aż się zachwiałam i usiadłam na krawężniku, bo ten śmiech podciął mnie rozpędzoną falą. Trzymałam ją na sobie jak małą wiewiórkę, wijącą się i rozfiglowaną po dłuższej drzemce w dziupli. Przebiła balon nieobecności i wskoczyła w tu i teraz, gdy nikt nie był na to gotów, ani ja, ani pies. Łata podeszła i oparła mi łeb na kolanach, a ja żałowałam, że nikomu tego spotkania nie opowiem. ojciec minął mnie mimo mojego mimicznego nawoływania. Nieświadomy, że kawałek asfaltu, po którym właśnie przeszedł, zwija się wokół nas w trąbkę od natężenia świadomości. Pies szukał jej oczu wzrokiem czujnym, łowczym, jakby chciał złapać jej spojrzenie jak zwierzę, które przebiło skraj lasu. A ta, rozbawiona jak nigdy, spuszczała ze smyczy kolejne salwy śmiechu. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak żywo reagowała na moją twarz, jak na psią grę w uśmiechy. Oczywiście, paplałam, ścigałam się słowami z własnym poruszeniem, głaskałam psa, komentowałam, naprowadzałam je na siebie, jakby potrzebowały zachęty, a przecież byłam tylko stelażem, ciałem, które powinno nie przeszkadzać, obstawiać tyły, strzec hipnotycznej aury. Trzymałam w dłoniach główkę i miałam poczucie, że pęknie mi jak purchawka, rozsiewając zarodniki śmiechu. Delikatna, alabastrowa skroń, pulsująca, a po drugiej stronie łeb psa, desperacko walczącego o utrzymanie uśmiechu. Nigdy tak długo przedtem, ani potem moja suka nie trzymała siebie w ryzach. Spalała się w dzikich gonitwach za zającem, ale tu nie działał łowiecki zew krwi. Tu wdał się zupełnie inny żywioł. Czym był? Ciekawością? Jeśli można pytać skórą, dociekać węchem, całym organizmem, to były siebie ciekawe. A może to nie ciekawość, ale odkryte z nagła obustronnie powinowactwo. Klej, który je skleił, długo trzymał je przy sobie twarzą w twarz, a ja czułam się jak statystka w księdze dżungli. Najpierw spasowało ludzkie dziecko. Opadło, zamknęło się w sobie. Poczułam na kolanach nielichą presję grawitacji. Odwróciła wzrok. Gdy nitka relacji między nosem psa i noskiem dziecka pękła, łata zdjęła uśmiech, ale jeszcze przez chwilę tkwiła z łbem na moich kolanach. Gdy i ona się cofnęła, zaniosłam córkę do wózka. Zasnęła mi w ramionach, jakby wykończyła ją ciężka przeprawa. Suka położyła się na boku w plamie słońca, możliwie odludnie. Obie sprawiały wrażenie oszołomionych i przytłoczonych siłą doświadczenia, które na chwilę wyprowadziło je z ich osobnych interiorów. Taka unia między nimi nie wydarzyła się nigdy później. Dobrze, że byłam tak blisko. Widziałam, jak się zrównały. Wyszła ze swego cienia dziewczynka i łata, zmobilizowana jej radosnym przebudzeniem. A potem każda wróciła do siebie. Ja za to wzięłam wózek i po raz pierwszy poszłam z nim daleko, przekraczając granice własnego oporu, testując, czy wywołam tym jakąś kosmiczną aferę. Nie wywołałam. Kolejny autorski odcinek powieści, właściwie autobiograficznej prozy Elizy Kąckiej. Już jutro mniej więcej o tej samej porze. A przed nami grupa Pearl Jam. W piątek ukazała się kolejna płyta zespołu. Album, który wielu fanów zaskoczył, a szczególnie chyba utworem, który znalazł się na singlu. Dokładnie 5 dni temu, Wreckage, taki tytuł właśnie nosi. Zespół niedługo rusza w trasę koncertową, będzie w różnych miejscach świata. W Polsce niestety tym razem ich nie będzie. Najbliższe miejsce, w jakim będzie można ich odwiedzić, obejrzeć, to już Berlin. Na początku czerwca, 2 i 3 zagrają tam właśnie, a u nas zagrają swój nowy singiel. Pearl Jam, Wreckage. Yeah.